นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมหาอัสสปุระสูตรมัชฌิมนิกายมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสสปุระนิคมของหมู่อังคราชกุมารในอังคชนบทขณะที่นั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้มีพุทธตำรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมหาชนเขารู้จักพวกเธอทั้งหลายว่าเป็นสมณะเป็นสมณะดังนี้ถึงเธอทั้งหลายเล่าเมื่อถูกเขาถามว่าพวกเธอทั้งหลายเป็นอะไรพวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญญาตัวเองว่าเราเป็นสมณะดังนี้เมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าเป็นสมณะและปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้วพวกเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าธรรมะเหล่าใดที่ทำให้เราเป็นสมณะที่ทำให้เราเป็นพราหมณ์คือผู้ลอยบาปเราจะประพฤติถือเอาด้วยดีซึ่งธรรมเหล่านั้นด้วยการปฏิบัติของเราอย่างนี้สมัญญาว่าสมณะของพวกเราก็จะเป็นจริงและคำปฏิญญาว่าสมณะของพวกเราก็จะสมจริงอันหนึ่งการใช้สอยบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการของทายกเหล่าใดการบำเพ็ญทานของทายกเหล่านั้นจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่และการบรรพชาของเราเองก็จะไม่เป็นหมันแต่จะมีผลมีกำไรแก่เราโดยแท้ดังนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียงใจอย่างนี้ก็ธรรมะเหล่าไหนเล่าที่จะทำพวกเราให้เป็นผู้สงบคือเป็นสมณะที่จะทำให้พวกเราเป็นผู้ลอยบาปคือพราหมณ์คือเธอพึงสำเนียงใจให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะคือความกลัวและความละอายต่อบาปพวกเธอพึงสำเนียงใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือชะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตัปปะพอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกมิได้มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการสำเนียกตนเองให้ได้ว่าการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยกายการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยวาจาและการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยใจของเราบริสุทธิ์แล้วง่ายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องตะลุไม่ได้เป็นอันสมรวมดีแล้วอันหนึ่งเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตัปปะการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจบริสุทธิ์แล้วพอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผล แห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกมิได้มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นผู้สงบคือสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการจำเนียกตัวเองให้ได้ว่าอาชีวะของเราบริสุทธิ์แล้วง่ายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องตรูไม่ได้เป็นอันสำรวมดีแล้วข้อหนึ่งเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือชาพาก็ถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตัปปะกายวาจาใจและอาชีวะบริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งการปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกมิได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการสำเนียกตนเองให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเมื่อได้เห็นรูปด้วยตาแล้วก็จะไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งนั้นเป็นอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์คือตาอันใดเป็นเหตุเราจะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้จะเป็นผู้รักษาถึงความสำรวมอินทรีย์คือตาเมื่อได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสผัสสะพัดด้วยกายหรือได้รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็จะไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งนั้นเป็นอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์อันใดเป็นเหตุเราจะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้จะเป็นผู้รักษาถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้อาจคงเกิดมีแก่พวกเธอคือชาพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมแล้วด้วยหิริและโอตตัปปะกายวาจาใจและอาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายพอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการสำเนียกตนเองให้ได้ว่าเราจะเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอคือจะพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อโมเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราจะขจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียไ

ภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่ก็กิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรเล่าคือเธอในกรณีนี้มาเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหลอมฟางย่างได้อย่างหนึ่งในเวลาเป็นภายหลังอาหารเมื่อกลับจากการแสวงหาอาหารแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเธอละอภิชฌาคือความเพ่งเล็งในโลกมีจิตปราศจากอภิชฌาก่อยชำระจิตจากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งละปยาบาทมีจิตปราศจากปยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากปยาบาทละความง่วงซึมคือถีนมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากถีนมิทะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากความง่วงซึมคือถีนมิทะอยู่ละความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะกุกกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากความฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่พึงเป็นผู้ละความเคลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาข้ามล่วงความเห็นแย้งเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความเคลือบแคลงคอยชำระจิตจากความเคลือบแคลงเห็นแย้งอยู่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งกู้หนี้เขาไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาได้ถมไปเขาคงคะนึงถึงโชคลาภว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้เขาไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาได้ถมไปดังนี้เขาย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุหรือเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งป่วยไข้ทนทุกข์อาหารไม่ย่อยกำลังน้อยลงครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไข้นั้นอาหารก็ย่อยได้กำลังก็มีมาเขาต้องนึกถึงการกล่าวว่าเมื่อก่อนเราป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารก็ไม่ย่อยกำลังน้อยลงบัดนี้เราหายจากไข้นั้นอาหารก็ย่อยขึ้นได้กำลังก็มีมาดังนี้เขาย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุหรือเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งติดเรือนจำครั้นเวลาอื่นเขาหลุดจากเรือนจำได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่เสียทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราติดเรือนจำบัดนี้เราหลุดมาได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่เสียทรัพย์ดังนี้เขาย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุหรือเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งเป็นทาสเขาพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้ครั้นถึงสมัยอื่นเขาพ้นจากการเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจได้เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้ครั้นถึงสมัยอื่นเราพ้นจากการเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจได้ดังนี้เขาย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนี้เป็นเหตุ หรือเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งนำทรัพย์เดินทางไกลอันกันดารครั้นพ้นทางกันดารได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่ต้องเสียโภคทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรานำทรัพย์เดินข้ามทางกันดารครั้นพ้นทางกันดารแล้วไม่มีภัยไม่ต้องเสียโภคทรัพย์ดังนี้เขาย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการที่ตนยังละไม่ได้ว่าเป็นเช่นกับการกู้หนี้เช่นกับการเป็นโรคเช่นกับการติดเรือนจำเช่นกับการเป็นทาสและการนำทรัพย์เดินข้ามทางอันกันดารและเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ทั้งห้าประการที่ละเสียได้ในตนเองแล้วเป็นเช่นกับการหมดหนี้การหมดโรคการหลุดจากเรือนจำการพ้นจากทาสการบรรลุถึงที่พ้นไปเธอย่อมปราโมทย์บันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉะนั้นเหมือนกันเธอนั้นครั้นละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเรื่องเศร้าหมองใจและทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนนายช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาดโรยผงที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสำริดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกยางเข้ากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลหยดฉันใดก็ฉันนั้นอีกประการหนึ่งเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้เธอจึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนห้วงน้ำอันลึกมีน้ำอันป่วนไม่มีปากน้ำทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือแต่ฝนตกเพิ่มน้ำให้แก่ห้วงน้ำนั้นตลอดการโดยการท่อน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำประพรมทำให้ชุ่มถูกต้องห้วงน้ำนั่นเองส่วนไหนๆของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันใดก็ฉันนั้นอีกประการหนึ่งเธอนั้นเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยกำลังสุขหาปีติไม่ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่สุขหาปีติไม่ได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลหนองบัวปทุมหนองบัวบุญริกดอกบัวบางเหล่าเกิดอยู่ในน้ำเจริญอยู่ในน้ำยังขึ้นไม่พ้นน้ำ จมอยู่ภายใต้อันน้ำเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นถูกน้ำเย็นแช่ชุ่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดรากส่วนไหนๆของดอกบัวนั้นทั่วทั้งดอกที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันใดก็ฉันนั้นอีกประการหนึ่งเธอนั้นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เธอนั้นนั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งคลุมตัวด้วยผ้าขาวตลอดศีรษะส่วนไหนๆในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วคือไม่คลุมแล้วมิได้มีฉันใดก็ฉันนั้นเธอผู้นี้ครั้นมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือเธอระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือเธอระลึกได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติสี่ชาติจนถึงร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายสังวัตกับและวิวัตกับบ้างเธอระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะอย่างนี้เปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งออกจากบ้านของตนเองไปบ้านคนอื่นแล้วออกจากบ้านนั้นไปสู่บ้านอื่นอีกแล้วออกจากบ้านนั้นนั้นกลับมาสู่บ้านของตนเขาก็จะระลึกได้อย่างนี้ว่าเราออกจากบ้านตัวเองไปสู่บ้านโน้นที่บ้านโน้นนั้นเราได้ยินได้นั่งเราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นออกจากบ้านนั้นแล้วได้ไปสู่บ้านโน้นอีกแม้บ้านโน้นเราก็ได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นและเราออกจากบ้านนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนเองฉันใดก็ฉันนั้นแต่ตอนนั้นครั้นมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตยานคือเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันในที่นั้นชายผู้มีจักษุที่ดียืนอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้นเขาจะเห็นหมู่มนุษย์ที่เข้าไปในเรือนบ้างออกมาจากเรือนบ้างเดินไปมาบ้างเดินตรงบ้างเลี้ยวบ้างข้อนี้ฉันใดเธอผู้นี้ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตยานคือเธอนั้นมีจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมเห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวสามประณีตมีวันหน้าดีมีวันหน้าเลวมีสุขมีทุกข์ฉะนั้นเหมือนกันเธอนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคยญาณคือเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสที่ไหลเขาไม่ขุ่นมัวคนมีตาดีไม่บอดยืนอยู่บนฝั่งในที่นั้นเขาจะเห็นหอยต่างๆบ้างกรวดและหินบ้างฝูงปลาบ้างอันหยุดอยู่แล้วว่ายไปในห่วงน้ำนั้นเ ขาจะสำเนียกใจอย่างนี้ว่าห่วงน้ำนี้ใสไม่ขุ่นเลยหอยก้อนกรวดปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างในห่วงน้ำนั้นข้อนี้ฉันใดเธอนั้นก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคยญาณคือเธอย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ข้อปฏิบัติเรื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้แล้วว่าเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออภิชฌาครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกเธอผู้ที่เสร็จกิจแล้วเช่นหนังที่กล่าวนี้เราเรียกว่าเป็นผู้สงบคือสมณะบ้างเรียกว่าเป็นผู้ลอยบาปคือพราหมณ์บ้างเรียกว่าเป็นนหาคตาบ้างเรียกว่าเป็นเวทคูบ้างเรียกว่าเป็นโสติยะบ้างเรียกว่าเป็นอริยะบ้างเรียกว่าเป็นอรหันต์บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลมหาอัสสปุรสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ